میٹھے باپا جان ارشاد فرمائیے، کیا دعوت اسلامی کے نام پر لیے جانے والے چندے کا کوئی ذمہ دار شرعی حیلہ کر کے مدنی کاموں میں استعمال کر سکتا ہے؟ چندے کا شرعی حیلہ تو نہیں ہوتا، البتہ زکوٰۃ، فطرہ، صدقات واجبہ جو ہیں ان کا شرعی حیلہ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں. تو یہ زکوٰۃ کا شرعی حیلہ ذمہ داران کے ذریعے ہوتا ہے، ذمہ داران اس کے مخصوص، ہر ایک کو اگر اجازت دیں گے تو پھر مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. تو ہر ایک کو اس کی اجازت دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کی طرف نہیں ہے، اس کے مخصوص جو مالیات مجلس ہوتی ہے نا، یہ اس کے حوالے کرنا ہوتا ہے کہ یہ اتنی زکوٰۃ ہے، اتنے فطرے ہیں. اور مالیات کو چاہیے کہ وہ فوراً سے پیشتر ہیلا کر دیں، اور پہنچانے والوں کو بھی چاہیے کہ زکوٰۃ فوراً مالیات کے حوالے کر دیں، اس کو روکے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.